عقیقے کا جانور کون ذبح کرے؟ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، باپ اگر حاضر ہو اور ذبح پر قادر ہو تو اسی کا ذبح کرنا بہتر ہے، کہ یہ شکر نعمت ہے، جس پر نعمت ہوئی وہی اپنے ہاتھ سے شکر ادا کرے، وہ نہ ہو یا ذبح نہ کر سکے تو دوسرے کو اجازت دے دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.